Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 dzień marca, jest 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania sprawcy albo sprawców umieszczenia rasistowskich napisów na drzwiach Włocha, przewodnika po obozie Auschwitz. Po zabójstwie dziennikarza Jana Kucjaka Parlament Europejski wysyła misję na Słowację. Sytuacja z dostawami gazu ustabilizowana, zapewnia prezydent Ukrainy. Policja szuka osób, które na drzwiach mieszkającego w Krakowie Włocha umieściły rasistowskie napisy i rysunki. To m.in. gwiazda Dawida, swastyka i napis Polska dla Polaków. Mężczyzna jest przewodnikiem po byłym niemieckim nazistowskim obozie w Auschwitz. Zgłoszenie dostaliśmy koło południa, informuje rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Przeprowadziliśmy tam oględziny. W tej sprawie prowadzimy dochodzenie. Wstępna kwalifikacja to uszkodzenie mienia, jak również nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Za te przestępstwa grozić może nawet 5 lat pozbawienia wolności. Włoch od 11 lat mieszka i pracuje w Polsce. Mówi, że ten incydent jest dla niego bardzo przykry. Przykro, bo ja nie jestem tu tylko przypadkowo albo czasowo, tylko że ja się decydowałem świadomie, że chcę tu mieszkać, chcę tu się integrować i to jest po prostu boląca sprawa z punktu widzenia i moralnej, i osobiste, tak. Policja zakwalifikowała rasistowskie rysunki i napisy na drzwiach Włocha jako uszkodzenie mienia i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Apeluje do ewentualnych świadków zdarzenia, żeby zgłosili się do najbliższego komisariatu. Można też anonimowo zadzwonić pod numer 997. Parlament Europejski wysyła misję na Słowację w związku z zabójstwem dziennikarza śledczego Jana Kucjaka. Pomysł szefa Hadyków został zaakceptowany przez pozostałe grupy polityczne. Beata Płomecka. O tym, kto wejdzie w skład misji, europosłowie zdecydują w przyszłym tygodniu. Wysłannicy Europarlamentu chcą się spotkać z przedstawicielami władz, policji, prokuratury i mediów. Tak o tej misji mówił szef Europarlamentu Antonio Tajani. Wolność słowa to podstawowa wartość Unii Europejskiej i musi być przestrzegana w każdym kraju. Najlepiej będzie, jeśli wyślemy grupę europosłów na Słowację, by ustalili, co się stało. Chodzi m.in. o zbadanie doniesień dotyczących korupcji przy wydawaniu unijnych pieniędzy oraz powiązań mafijnych. Podobną misję Parlament Europejski wysłał na Maltę po zamordowaniu dziennikarki. W raporcie napisali o problemach z praworządnością, o braku niezależności sądownictwa oraz o braku przejrzystości działania instytucji państwowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na wolność wyszli już niemal wszyscy zatrzymani w związku z zabójstwem Kucjaka i jego partnerki. To Włosi, a wśród nich Antonio Vadala, o którym media pisały, że ma kontakty z włoską mafią. Dzisiaj pogrzeb dziennikarza. Policja i prokuratura są zdania, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zastrzelenia Kucjaka były jego demaskatorskie artykuły. Kilka dni temu opublikowany został ostatni, niedokończony, który opisuje działalność włoskich siatek przestępczych na terenie Słowacji, a także obecność osób związanych z Drangetą w otoczeniu premiera Słowacji Roberta Fico. Krytyczne chwile są już za nami, mówi prezydent Ukrainy, a ma na myśli problemy z dostawami gazu dla odbiorców na Ukrainie i jego tranzytem z Rosji do państw Europy Zachodniej. W związku z konfliktem z rosyjskim Gazpromem Ukraina ograniczyła zużycie surowca o 14% i zapewniła jego przesył do odbiorców w krajach unijnych, poinformował Petro Poroszenko. Dodał, że obecnie zwiększone są dostawy gazu z Ukrainy, dostawy z Polski, Słowacji i Węgier. Wczoraj Gazprom ogłosił, że rozpoczyna procedury przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie, których celem jest wypowiedzenie umów z Ukrainą w sprawie tranzytu gazu do państw europejskich. W czwartek rosyjski gigant odmówił dostarczania błękitnego paliwa na Ukrainę. Władze w Kijowie uważają, że w ten sposób Rosjanie reagują na werdykt arbitrażu w Sztokholmie w sprawie sporu między ukraińskim Naftohazem i Gazpromem. Ukraińcom przyznano ponad 4,5 miliarda dolarów za to, że Gazprom nie dostarczył uzgodnionej ilości gazu do tranzytu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że podpisało kontrakt na pilne dostawy gazu z Naftohazem po tym, jak Gazprom odmówił dostaw na Ukrainę. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się na Polanę Jakuszycką w Szklarskiej Porębie. Tam zakończył się już główny bieg 42. biegu Piastów. Około 1600 zawodników walczyło przez 50 km techniką klasyczną. Choć trasa dzisiejszego biegu liczyła aż 50 kilometrów, to i tak kwestia zwycięstwa rozegrała się na ostatnich metrach. Walczyli o nie Czech Jiří Roczarek i Polak Jan Antolec. Ostatecznie o centymetry Czech był lepszy. Jan Antolec po finiszu nie krył zadowolenia, choć liczył na zwycięstwo. Za późno zacząłem atakować, wyszedłem na wirażu trochę po zewnętrznej i brakło tego pół metra, żeby wygrać. Z dwoma zwycięstwami z Jakuszyc wyjedzie Niemka Monique Ziegel. Najlepsza Polka Emilia Romanowicz była piąta. Miałam pewne problemy problemy techniczne, bo zamarzło mi picie i musiałam wyrzucić swój pas z zapasem energii na bieg, ale dzięki pomocy innych osób jakoś poradziliśmy sobie. Bieg Piastów zakończą jutro dwa wyścigi na 25 i 12 kilometrów. Zmagania zawodników obserwował Patryk Michalski, a teraz pora już na informacje o innych dyscyplinach. Sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. W studiu Adam Malecki. Po sukcesach na igrzyskach w Pjongczangu nasi skoczkowie wrócili do rywalizacji w Pucharze Świata. W Lahti trwa konkurs drużynowy, a nasza reprezentacja występuje w składzie, w którym zdobywała brązowy medal igrzysk, czyli Kamil Stok, Stefan Hula, Maciej Kot i Dawid Kubacki. W pierwszej serii po skokach Kota i Huli zajmujemy drugie miejsce za Niemcami. Także w Lahti rywalizowały w biegach narciarskich. Wśród mężczyzn sprint wygrał Włoch Federico Pellegrino, Maciej Starenga odpadł w ćwierćfinale, a w sprincie pań wygrała Norweszka Maiken Kaspersen Falla. W narciarstwie alpejskim Austriak Marcel Hirscher wygrał slalom gigant w Kranskiej Górze i zapewnił sobie małą kryształową kulę w tej konkurencji. I kończąc wątek zimowy, kolejny świetny występ naszej młodej biatlonistki Kamila Żuk, po tym jak została mistrzynią świata juniorów w biegu na 12,5 kilometra, dziś powtórzyła swój wyczyn, zdobywając złoty medal w sprincie. Medalu halowych mistrzostw świata, które odbywają się w Birmingham, nie udało się zdobyć naszym kulomiotom. Poziom był bardzo wysoki, Polacy pchali poniżej oczekiwań, a Konrad Bukowiecki zajął 8 miejsce. Jego odległość to 20 metrów i 99 centymetrów. To też nie jest wynik, z którego ja mam się jakoś tłumaczyć i z którego będę czuł wstyd. Pchając prawie 21 metrów, to chyba nie jest źle. Natomiast no, nie wystarczyło to na nic więcej niż 8 miejsce i to tylko pokazuje, jaki wysoki poziom mamy pchnięcia kulą. Natomiast to, że nas nie było na tych medalowych pozycjach, to tylko i wyłącznie nasza wina. 10 miejsce zajął Michał Haratyk, a wygrał Nowozelandczyk Thomas Walsh. Z lepszych informacji z Birmingham do finału awansowały nasze sztafety 4x400, zarówno pań, jak i panów. Kibice kolarstwa emocjonowali się dzisiaj walką w klasyku Strade Bianche. Zawodnicy jechali w ekstremalnych warunkach pogodowych, a pierwsi na Piazza del Campo zabłoceni wjechali Belg Tish Benot i Holenderka Annie van de Breggen, która wygrała ściganie kobiet. Świetnie wypadła Katarzyna Niewiadoma, która trzeci raz z rzędu zajęła drugie miejsce. Michał Kwiatkowski, który wygrał w zeszłym roku i w 2014 poza czołówką. Szczypiorniści i PG Vive Kielce grają w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrz Polski podejmuje Mieszkow Brześć. Jeśli myśli jeszcze o czwartym miejscu, musi wygrać i liczyć na wpadkę THW Kiel w jutrzejszym meczu z Paris Saint-Germain. Vive jak na razie realizuje plan i prowadzi 22-17. W piłkarskiej ekstraklasie za to w pierwszym sobotnim meczu 26. kolejki Śląsk-Wrocław gra z Sandecją Nowy Sącz, jest 0-0. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Jutro ma być słonecznie, na północnym wschodzie minus 6, w centrum około minus 1 stopnia, w regionach zachodnich plus 2, ale noc jeszcze bardzo zimna, na wschodzie minus 19, w centrum i na południu około minus 14, na zachodzie i nad morzem do minus 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowie. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?

To już jest nasza teczka ze wspomnieniami. Kiedyś podczas audycji wyjazdowej wspólnie z Anną Gacek rozmawialiśmy z artystą, który stworzył teledysk do tej piosenki, ze Zbigniewem Rybczyńskim, Alive and Kicking, zespół Simple Minds. A dlaczego to była charakterystyczna rozmowa? Ano chyba między innymi dlatego, że przeprowadzaliśmy ją, jeśli chodzi o Myśliwiecką 357 i wyjazdy, w najgorętszych okolicznościach z dotychczasowych. Myślę, że około 40 stopni wtedy na plusie. To tak a propos tego, co się jeszcze dzieje za oknem i dogorywającej zimy. Precz, precz, precz, jak najszybciej, bardzo proszę, precz. Ale to była naprawdę w drugą stronę przekręcona, czy bardzo mocno wychylona wajcha. I tak, wspomnienia piękne. Zespół na start numer 1, Simple Minds w marcu, a zespół na start numer 2 to... Ładnie się to właśnie tak zamknęło. Flower, utwór z pierwszej płyty Eels, czyli Marka Oliwiera Everetta. Beautiful Freak sprzed lat. I to właśnie te dwa zespoły będą w kąciku na start w marcu. Simple Minds, nowa płyta. No i Eels, też nowy album w kwietniu, co już anonsowaliśmy niejednokrotnie. Proszę Państwa, jak to wszystko pospinać, poogarniać, bo rzeczywiście jest co ogarniać. Otóż w drugiej godzinie dzisiaj rzecz nietypowa, bo rzadko się zdarza, żeby jakiś artysta dawał nam po prostu taki, przepraszam za to słowo, nowoczesny content, ale tak było z Miłoszem. Nospr, jego niedawny koncert tam z gośćmi specjalnymi, specjalne 50 minut dla Trójki, dla nas i właśnie po godzinie 18 to 50 minut będziemy retransmitować. No a jeszcze w pierwszej godzinie jest kilka gorących muzycznych tematów, które muszą nam się po prostu do 18 zmieścić. Tym pierwszym jest druga część rozmowy z zespołem Laocze. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, oho, bylibyśmy tą samą osobą, byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Od ubiegłego tygodnia niektórzy z Państwa mogą już wiedzieć, że się trochę przykleiłem do tej piosenki. Spółdzielnia Laocze z nowej płyty Wiedza o społeczeństwie. Mariusz Denst, czyli Denat, i Hubert Dobaczewski, czyli Spięty. Gośćmi Trójki, jeśli chodzi o rozmowę o tym materiale, o tych piosenkach. Zadałem kolejne pytanie podczas spotkania, które nagrywaliśmy kilka tygodni temu. Jak to właściwie jest? No, Spółdzielnia może jest wyjątkiem, ale ta płyta z jednej strony muzycznie daje nam pewną lekkość w zakresie wrażeń, ale tekstowo jest dosyć poważna. Trudno mi zawsze na ten temat mówić z tytułu piszącego teksty. To nie wiem, czy te teksty są... Nie jest to rzecz taka jakaś na pewno lekka, ale też ja nie jestem stworzony chyba do takich jakichś piosenek, które są po prostu tylko piosenkami. No, coś mi łazi po głowie i potem to wypluwam. Niektórym to pasuje, niektórym nie. I też nie mam tak do końca na to wpływu, wiesz? I po prostu to się tak dzieje, jak się dzieje. Więc do końca nie wiem, czy to jest ciężki klimat. Na pewno nie lekki, łatwy i przyjemny. No na przykład nigdy bym się nie spodziewał po was muzycznie takiego utworu jak Spółdzielnia, przyznam szczerze. On jest dosyć taki, rzekłbym nawet, sympatyczny, co w ogóle nie istnieje. Takie słowo nie istnieje, jeżeli chodzi o zespół Laocze raczej. No nie powinno się go używać. A tak jest. No czemu tak jest? No Mariusz lubi bardzo. Ja lubię. Ale nie, to jest okej, to jest fajne. Myślę, że Spięty nie pozostawia żadnych podpowiedzi, żadnych rozwiązań. Po prostu mówi, co go boli. To jest trudna problematyka z tego względu, że dotyka tego ważnego chyba zjawiska, czym jest podział pomiędzy jednostkami, ludźmi, zjawiskami, płaszczyznami, grupami. Jedni myślą tak, drudzy myślą tak, jedni siebie tak oceniają, drudzy tak. Nie mamy tu rozwiązania ani recepty, jak żyć. Mamy tylko ilustrację pewnej problematyki, która jest wszechobecna, każdego dotyka i każdy wie, że problemy związane ze społeczeństwem to jest szeroka płaszczyzna i ciężko w jednym, dwóch, trzech zdaniach wyrazić siebie. Może dlatego tutaj ciężko jednoznacznie odebrać ten tekst i dla słuchacza może jawić się on trudnym zjawiskiem do interpretacji. To jakoś ewoluowało? Wyście się... Nigdy z wami o tym nie gadałem, bo to jest rzeczywiście już taka trochę no, nie rock'n'rollowa tematyka, ale dlaczego tylko i wyłącznie rock'n'rollowe tematy mamy podejmować? Nigdy nie rozmawiałem o tym z wami przez radio, ale czy wy jakoś... się zmienialiście też jako właśnie te jednostki społeczeństwa, jako te części społeczeństwa, że co, że na przykład w momencie, kiedy Polska się zmieniała w 89 roku, to ja zawsze to sobie interpretowałem i widziałem jako taki życiorys w rozkroku, bo jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tamtego, a już musiałem się uczyć tego nowego. Tak, bogata historia ostatnich takich lat i no co, jesteśmy częścią tej historii, więc też to jest tak, że dojrzewaliśmy w tym czasie, prawda? Zawsze graliśmy w zespołach i to też były jakieś związki, jakieś grupy małe, społeczne. Potem się pojawiły rodziny, pary, potem z tych par rodziny i tak dalej, więc to wiecznie się człowiek łączy z innymi jednostkami, nie? I zachodzą jakieś reakcje, one mogą być fajne, mogą być mniej fajne i się po prostu nad tym zastanawiam. zostaje. Jest to może oryginalna myśl, ale ta płyta nie mogłaby się ukazać nigdzie indziej. Tylko my pod tą szerokością geograficzną najlepiej ją zrozumiemy, odbierzemy i już Laocze, wiedza o społeczeństwie, czyli zbieg z krainy deszczowców. Przed chwilą dreszczowców. Zbieg z krainy dreszczowców. I to nie jest ostatnia część rozmowy z Denatem i ze Spiętym. Jeszcze w kolejnych naszych spotkaniach w sobotę przy Myśliwieckiej 357 temat będzie powracał i oczywiście muzyka z tej płyty również. No to teraz, jeśli chodzi o polskich wykonawców, za 26 minut jest godzina 18. Z wielkim przejęciem przyznam, z bijącym sercem zapowiadam pierwszy zwiastun tego, co ukaże się jako całość, jeśli nic się nie zmieni 1 czerwca. W roli głównej panie i panowie, Leski. Nie będzie już spać, choć wcale nie zasnęła, rozstrasza ją. Serca z grasuje nocą, kusi dzikie serca, ma w sobie wszystko, nic na sobie. We'll be right back. Przyznaję, mówię za siebie, zrobiła mi ta płyta bardzo wiele i nawet się spodziewałem, chciałem, żeby mi coś zrobiła, żeby w jakiś sposób mnie ukuła, może nawet trochę okaleczyła, tak jak to często jest z muzyką, ale wszystko po to, może inaczej, ale wszystko po coś, bo muzyki przecież też słuchamy świadomie. Między innymi po to, żeby się w jakiś sposób poskładać, pozbierać po trudniejszych utworach. Miłość, a może ja nie zdradzę jeszcze tytułu tak całości, ale na pewno zdradzę to, że chciałbym jak najwięcej piosenek z tej płyty grać Państwu i prezentować również wywiad z artystą. Na razie to taki zwiastun zatytułowany Skowyt Leski. Gratuluję już teraz i czekam na całość również do prezentacji przez radio. Za 21 minut, 18. And nobody wants to get off the bus because you're still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... Keep me, czyli kącik poświęcony grupie The Rolling Stones. W pewnym sensie klamra, bo to był pierwszy przecież, tak, absolutnie pierwszy zespół, który zaprezentowałem w audycji Myśliwiecka 357 13 października 2007 roku. Zresztą to był utwór z płyty, która dzisiaj jest przede mną. Piosenka numer 2 tym razem. Spóźniony zapłon zespół The Rolling Stones to To You, 81 rok. Co już niejednokrotnie Państwu przypominaliśmy. Pierwsza część tej płyty rock and roll, ogniste, siarczyste. Druga część tej płyty miłosne, rzewne, ckliwe ballady, ale też ballady o przyjaźni. Taka, która między innymi kończy czy wieńczy całość Waiting on a Friend. Skierowana do Keitha Richardsa i nawzajem od Keitha Richardsa do Micka Jaggera, od Micka Jaggera do Keitha Richardsa, no ale też jest na przykład pod numerem 9 przepiękny utwór zatytułowany Heaven. Yeah. Jagger odleciał głosowo na tej płycie i w tym utworze, tak jak odlatywał na kilku innych, tak jak i odlatywał na kilku późniejszych, na przykład swoich projektach solowych, no chociażby Sweet Thing, Wandering Spirit, płyta, która ukazała się 12 lat po tym albumie. No ale to też pokazuje całą paletę w gardle jego możliwości. Tak sobie ostatnio myślałem, Stonesi z jednej strony, wiadomo, dystans do siebie, nauka pewnego rodzaju luzu, rock'n'rollowy tryb życia, i tak dalej, to wszystko po tej jasnej, a może czasami nawet zbyt jasnej stronie życia. Ale z drugiej strony to nie jest tylko i wyłącznie wygłup. To są konkretne, znakomite kompozycje, które nie zawsze i nie w każdym przypadku były wielkimi światowymi hitami. O tym też trzeba pamiętać. Tattoo You, 81 rok, The Rolling Stones i Heaven. Z tej właśnie płyty, no to ten tydzień zamykamy, on się powoli kończy, przejdzie do historii jako tydzień, w którym się dowiedzieliśmy i w którym toczyliśmy boje, batalie, bitwy. Mam nadzieję, że w większości przypadków od Państwa zainteresowanych udane, jeśli chodzi o wejściówki na koncert na Narodowym 8 lipca zespół The Rolling Stones po raz czwarty w Polsce. To co teraz? 8 lipca zespół The Rolling Stones po raz czwarty w Polsce. Koncert wielopokoleniowy, wielki, ogromny, jeden z tych największych. No a dzisiaj przy Myśliwieckiej 357 nad ranem, panowie? Hi, this is Elliot. Hi, this is Justin. And this is Tom. We're from the band Editors. You're listening to Polish Radio Trójka. And coming up is our interview. And where we're going to talk about topics such as... Genesis. Phil Collins. Violence. Politics. Phil Collins. No politics. Airship. Yeah, just general good times. Yeah. Tak, i to był bardzo dobry czas spędzony z muzykami grupy Editors. Naprawdę rozmawialiśmy o Philu Collinsie, o ich albumie Violence, o Birmingham, o próbach zespołu, o tym, czym są niektóre piosenki z tej nowej płyty, czym są niektóre teksty do tych piosenek. Opowiedzieli pięknie, przede wszystkim zagrali materiał. W tej chwili się przygotowuję, co mogę obiecać. I za tydzień, uwaga, za tydzień spotkanie z nimi. I jeśli chodzi o sesję, dla nas, dla trójki, i jeśli chodzi o wywiad związany głównie, ale nie tylko, z nową płytą zatytułowaną Violence. Sprzed 5 lat coś. Strike down